Swani na bala na bongo anyokolo konga akotendeza ndolokola ke mosala bongo ngai na banana na kozala saki ya zangi na lingi koloba bongo adongolo konga akalinga kaka to swana atangela kanga mama kango na ye Saki na badi yoga na bandaka bongo babo kilo bonala Zwani utanga na bima o boloko abanga kanga ite Akolinga kanga kosala makamba po yesu wakanga Saki na lobi ya komiko silika bongo alobi tombo yana Fote na yebe pa eko utaka bongo Nokola na sakata Akolinga kaka le isakanga ina bambongo Na yepe paya zuwa kate Sakila lobi ya komikolo bambongo Lukano kimosala Zwani mama, kotika kakolo pananga oh. Ikambo ya zwani mama, ekanginga mato inaringite mungu Ikambo ya mwasi na yo, tapekisa ekala yo kakate oh. Doki okolo bao, viso babo kilo mame mungu Mokilo na boi, ozongi sanga mbongo naringite oh. Bola kisa mwana na yo Mabe ya kusara kawogo iyao Likambo ya mwasi na yo Toko kinde kolo babo biso babo kilo Soki likwelelo Doki toko zala na soni omu Naboy, naboy, naboy Libelanga na swani tozonga na o Atikanga na nzala o Soki na kokufa wogo mafu Bokilo na landate, nyaso yo kolo bananga oh oh Na ebi ya zali na kanda, na lingi bozonga na bobo Na lobi na boy, noki na kozonga lisusu na boloko Bali sa zwani na yo, zongi zanga mbongo na boyo iyao Likambo ya zwani mama, patika kakolo bananga oh oh Ekambo ya zwani mama Ekangiga mato inaringite mungu Zwani mama, patika kakolo pananga oh oh Ikambo ya zwani mama, ekanginga mato inaringite mungu Mokilo na boy, na boy na bayo mungu Mokilo na boy, na boy